Der var jo engang en sømand med luen kæk på svej. Hans navn var Axel Lyman. Han havde en blå kavaj. I kærlig ring ved kavel, hans elskede hedder mig. Han har været ind for lovet med en som var malaj. På himlen stjernerne står, på havet skuderne grå. Barometret det falder og sejlene slår, og landvender bølgerne blå. Når Axel fra Manchester kom hjem til hjemmets kaj, han hende bød på fester, på vin og æbelpej. Hun i hans blik sig spejlet, han kruskab svor i maj. I juni bort han sejlet, direkte til Shanghai. På himlen stjernerne står, på havet skuderne grå. Barometret det falder, og sejlene slår, for landvender bølgerne blå. En anden tøs fik hånden, og vin og æbelpej. Men sørgende på stranden, står nu hans kære mig. Fra kinden tåren ruller, af Grymans falske præg. Hun går så i snart og putter, i vandet fra en kaj. Grymens stjernerne står, brevet skuderne går. Barometret det falder, og sejlene slår, for landvender bølgerne blå. Han får fra barn og mage en dag til Paraguay. Men han kom ej tilbage, han slugtes af en hej. Som går det hver en sømand, alt med en blå kavaj. Der er så falsk som Øman var mod sin elskede mig. På himlen stjernerne står, på havet skuderne går. Barometret det falder, og sejlene slår, for landvender bølgerne blå.